फिर ले आया मजबूर क्या कीजे, फिर ले आया मजबूर क्या कीजे। रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, जो अधूरी सी याद बाकी है। करते हैं हम आज कबूल हमसे भूल क्या कीजे, करते हैं हम आज कबूल क्या कीजे, हो गई थी जो हमसे जो दबी सी आज बाकी है, वो जो दबी सी आज बाकी है, वो जो दबी सी आज बाकी को है ये मंजूर क्या कीजे। मिलते रहे हम बादस्तूर क्या कीजे, किस्मत को है ये मंजूर क्या कीजे। मिलते रहे हम बादस्तूर कर भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी।